Set it on screensaver 2. I think this we didn't even get a. Velkommen til det 45. podcast med de genævne filmnørder. Efter vores sidste podcast, hvor vi kiggede lidt ind i filmåret 2013, er vi nu back on track. Vi kigger i aften på en helt speciel film. En film, der er så obskur og så svært kategoriseret, at man inde på IMDb's trivia side om filmen er nødt til at skrive, at det er, wait for it, en spoof af Star Trek. Jeg ved godt, det er mindblowing. Nå, men som sædvanligt, så har jeg mit faste hold af højtuddannede flådeofficerer med mig, bestående af Christoffer. Tjek lige mine apps. Abelgaard. Ducks. Why did this always have to be ducks? Dernæst, statist nummer 47, bare Niels. God aften! Hello! Sidst, men ikke mindst, Gert. Kan du lige stoppe med at snakke et øjeblik, så jeg kan fokusere på dine bryster? Sørensen. You shall be avenged. Perfekt. Er I friske? Yep. Ja da. Yes. Det var godt. Gert, du har valgt aftenens film. Hvad er det, og hvorfor? Det har jeg. Aftens film er Galaxy Quest. Jason Nesmith og hans hold fra NSA Protector skal ud på en ny mission, hvor ingen mand har været før. Problemet er bare, at han er ikke rigtig kaptajn, og hans hold er ikke rigtig en besætning, og deres rumskib er skulle lave det papmaché. Det er der dog ikke nogen, der har fortalt ham, Malthasar og hans folk, som har lavet en tro kopi af Protector og alle dens dividutter og dingenoter, ud fra den tv-serie, som de har opfanget ude i rummet. De har nu brug for hjælpen af hans hold til at vinde en mindre krig mod den onde Saris, et omvandrende dinosaurusfrø med piercing fetish, der ønsker at mishandle alle Malthasars folk, fordi han synes, de er i bund og grund pisse dumme, og det må man sgu egentlig give ham lidt ret i. Film giver ikke altid helt mening, men hey, det gør Prometheus jo heller ikke, så det skal man nok ikke hænge sig så meget i. Ikke desto mindre må hold, der alle hader hinanden, finde sammen og kæmpe mod en fælles fjende og overvinde utrolige udfordringer. Klædt ud som idioter fra Star Trek. Men først skal de løse en lille mission, møde nogle fremmede væsener, redde dagen, skrive autografer og gentage, hvad computeren lige sagde. Det var kraftedeme godt. Og så lige en digger til Prometheus ind i midten. Det var bare perfekt. Yes. Man kan ikke nævne en sci-fi film uden at svine Prometheus. Man kan sige, det her det er jo faktisk... Det står i reglerne efterhånden. Det her det er den bedste Alien film siden Alien 3. Godt. Jeg kan godt lide Alien. Kan du godt lide Alien 4? Ja. Har du set den for nylig? Alien 4, end jeg kan lide Alien 3. Alien, hvad for noget? Er der ikke kun 3? Jo. Har du set den for nyligt? Ja, jeg så den gang, at Quadrilogien udkom. Så lige præcis. Og så tænkte jeg nemlig, jeg købte den på Blu-ray for nogle år tilbage, og så tænkte jeg, okay, jeg kunne indtil da også godt lide 4'eren. Og så jeg den. Og så kunne jeg ikke lide 4'eren. Fordi men jeg har også holdt op med at stifte lim, siden jeg har set den sidste. Det kan være, det er virkelig det hjælper altid på den. Jeg så 4'eren i biografen en gang. På en double feature med Alene Hjemme 3, så det har været en fantastisk dag. Og så film der lige, altså sådan meget sådan samme genre næsten. Jamen altså, det skulle jo være noget for alle, altså. Altså, det er noget for alle, og så får du to film, hvor man får lyst til at begå selvmord bag. Ja, så var det noget for alle. Det var rigtig dyrt i psykiaterregninger bagefter. Ja. Og Ron Perlman, han er med der i det, der... Ja, og Viona Ryder, og hun er min ven. Ej, man har bare lyst til, jeg har bare lyst til at blive flået over en alien dag. Ej, hvor hun trælsider til. Det må jeg sige. Og så er der jo vores gamle ven, ham diktatoren fra, hvad var det, Commando, han var med i. Dan Hedaya. Han spiller ham generalen. Han er meget på armen. Ja, og alle mulige andre steder også. Ja, på ryggen. Ja. Det er ham, der er faren i Clueless, er det ikke? Jo, det er det. Så det er der, vi husker ham frem mere, rent faktisk, end Commando. Han er ikke så mindværdig, Commando. Han er jo ikke nogen af, Bennett. Nej. Det må man sige. Godt. Nå, Galaxy Quest. Back on track. Den går ud fra, at vi alle sammen har set før. Nå, det var bare lige, han er mere mindværdig i The Crow. Quack, I'm dead. Hvad hedder Mike Lyon? Nej, hvad hedder han ikke, Ironside? Hvad hedder han? Michael Wincott, yes. Det kan du tænke på. Han er også med i den. Ja, vi er ved Alien 3 stadigvæk, eller hvad? Nej, Alien 4. Han spiller en af de der hold der. Jo, han spiller en af de der legesoldater, eller hvad de er. Ja. Så drikker han sådan en whisky-kube. Ja, men han er med, hvis vi lige gør den færdig, han, Dan Hedaya, det er ham, der spiller generalen på det der rumskib, der hvor de har de der aliens, som de studerer. Det er ham, at der får et problem lige pludselig. Han har en ond stemme. Ja. Mike Wincott. Men man har ikke set ham i ret mange år. Eller, jo, han er bare med i en masse lort. Som jeg ikke ser, så. Jeg har ikke set ham i mange år. Han var med i den der... hvad hedder han? Hitchcock med Anthony Hopkins. Jeg har ikke set. Ja, jeg så ham faktisk også i den, What Just Happened med Robert De Niro. Der er han også med i, som en sindssyg filminstruktør. 2 minutter inden, er vi allerede sidetracked totalt. Godt. Galaxy Quest. Det var et godt valg, Gert. Det var et godt valg. I havde alle sammen set den før. Gå ud fra. Ja. Købte den på DVD den gang den kom ud. Jeg tror, har den været i dansk biografer egentlig? Ingen anelse. Jeg tror det. Jeg var i USA, dengang den kom på DVD. Der har jeg set den over. Danerne er jo ikke så glade for, eller de danske biografer er ikke så glade for sci-fi generelt, medmindre det er Ridley Scott selvfølgelig. Og men den her er sgu egentlig også, altså... Nu skal jeg passe på med at fornærme Trekkies i Danmark, men ja. Jeg tvivler på, at der er ret mange flere, end hvad der kan være bag en minibus. Der var det. Ja, det ved jeg ikke. Hvad var det, det var sidst, vi fandt ud af? Var det 48.000, der havde været inde og set den første J.J. Abrams Star Trek? Og det er kraftedeme ikke ret mange. Der findes der den der danske Star Trek-forening, eller hvad den hedder? Ja, Trekkies.dk. Men det er en god Star Trek film den her. Altså. Det er klart. Det er bedre end mange Star Trek film. Altså, det er den bedste Star Trek film der ikke er lavet. Altså det, ja. Det må man sige. Det er egentlig bedre Star Trek film. Altså bortset fra Star Trek 2, så er det klart den bedste Star Trek film synes jeg. Men det er så. Gone. Ja. Terrace. Nej. Hvad er I andres? Jeg kan huske jeg. Jeg var ikke den store Star Trek-fan før en gang inden midt i, eller i starten af universitetet, hvor jeg kom i grupper med en masse Star Trek-fans, og det er jo fantastisk. Så jeg fik, jeg havde ikke set super meget som barn, jeg har set en del som barn, men fik sådan genoplevet min hvad kan man sige, gnisten blev tændt igen. Og en af de ting, vi kom til at ynde og se, udover Star Trek, var Galaxy Quest. Så det var da jeg først rigtig blev introduceret til den. Det var sådan 2002-3 stykker, eller sådan et eller andet. Og den er simpelthen fantastisk. Det er en film, jeg elsker. Den er simpelthen... Ja, den kan jeg blive ved med at se. Og som vi også snakkede om sidst, så tror jeg ikke, det er andet end et par måneder siden, jeg har set den sidst. Og det tror jeg ikke, jeg vil blive træt af. Men jeg vil ikke med andre. Nu... Der er i hvert fald et par stykker af jer, som også godt kan lide Star Trek. Jeg ved ikke, hvordan I har det med filmen. Altså, jeg synes, den er rigtig underholdende. Og jeg kan rigtig godt lide det her med, at den er nærmest... den er næsten mere Star Trek-agtig, synes jeg, i forhold til de gamle tv-serier, end nogle af filmene har været. Fordi den tager ikke sig selv sådan alt for seriøst. Og det var sådan lidt mere løsluppen universer til de gamle Star Trek. Ja. Og det kan jeg ikke godt lide. Jeg kan godt lide, og den er jo meget sådan, den er meget sådan lidt tilgængelig, ikke? Altså, det går næsten, det er jo sådan en god tømmermandsfilm også, fordi den er jo ikke så kompliceret, og den er sådan, den er sjov, og den er bare skide god underholdning. Det er godt skruet sammen, ikke? Og så kan jeg rigtig godt lide det her meta-element der i det, ikke? Altså, jeg sad faktisk og tænkte, da jeg så filmen, at det kunne være fedt at få en lignende film. Altså, den handler jo om den her, som Gert også sagde i starten, handler om det her TV-serie. Som minder meget om Star Trek, og som så er blevet opfanget et eller andet sted i rummet, og de her rumvæsener, de tror så, det simpelthen er historiske dokumenter for vores planet af, så de tror, det er sådan, vi lever vores liv på den her planet. At de her tv-serier, det er den måde, vi lever vores liv på. Og jeg sad sådan og tænkte, at det kunne egentlig være meget fedt at se, altså nu vil jeg nok, hvis vi sådan skal snakke Star Trek, så er jeg nok mest vild og kom nok mest på Star Trek med Next Generation, hvor jeg simpelthen synes, at det kan de sætte dem til TV2, det synes jeg var og mega fedt, også fordi jeg synes, det var, jeg var stor tech-nørd også, så jeg synes, det var fedt, og var meget fascineret af det der Elkars computer og sådan noget. Det synes jeg var fedt. Så jeg sad og tænkte, det kunne faktisk være fedt at have fået en sådan metafilm med Next Generation, i stedet for nogle af de film, vi fik med Next Generation. Det er jo nærmest en blanding af det hele det her. Altså det er både en blanding af Next Generation, og så altså i allerhøjeste grad ved at, den originale serie med Shatner. Altså. Og jeg ser det der med, at resten af besætningen, de hader ham. Altså, de gjorde det også med Shatner, de fleste af dem. Det skulle faktisk være, lavet over en episode fra Shatners liv. Jeg ved ikke, om det er fra en af hans biografier, det med det den der convention. Ja, lige præcis, hvor han hører nogle deltagere, der står og snakker om, at de andre, de ikke... Og jeg tror helt ærligt godt på det, fordi han er virkelig meget selvhøjtidelig, og kan godt lide at høre sig selv snakke. Ja, altså karakteren her i, og hovedkarakteren minder jo at, lidt om sådan, som jeg forestiller mig, Shatner er i virkeligheden. Ja, når man ser, altså du kan finde mange videoer med ham på nettet, og når man hører folk, som har været, hvad kan man sige, hvad kan man kalde dem, sådan nogle, der introducerer ham, når han skal snakke til forskellige konferencer. Han er meget, han kan godt lide at gøre grin med andre på deres bekostning for sådan at hype sig selv. Så, men han kan så også godt gøre grin med sig selv. Altså, det kan han også godt. Altså, rigtig mange gange, altså. Der er den der legendariske... en Saturday Night Live sketch, hvor han den der med Get Alive, hvor han står til en convention og sviner fansene også, altså fordi det eneste han sådan set kunne på det tidspunkt, det var at komme på conventions. Ikke der er noget dårligt med at møde op til det selvfølgelig. Nej. Altså, det var så også, det var en sviner til fansene, men altså, selvfølgelig det var også en sviner til ham selv, fordi det var det han sådan tjente sin penge på lige på det tidspunkt. Efter imellem, jeg tror det var omkring da TJ Hooker eller sådan noget, måske på slut, altså det forestiller mig. Og så i Boston Legal, der gør han jo også grin med sig selv. Det var han er jo nærmest, den er meget meta også, hvor det nogle gange snakker om, at han drømte på et tidspunkt, et afsnit, da han havde været kaptajn ombord på et rumskib. Det siger han et afsnit af Boston Legal. okay. Den tager i hvert fald også meget, gør meget grin med ham selv. Altså. Ja. Men den er også, altså den har jo også nogle sådan spændende problematikker på dagsordenen, den her film faktisk, fordi det er jo også meget det der med, når man sådan ser på sådan en som Shatner, så tænker man lidt på, hvem er han egentlig i virkeligheden, ikke? Han er jo nærmest han har jo skabt den her mediefigur, og vi ved jo ikke, hvem han i virkeligheden er, fordi han er jo bare ham her Kirk, ikke? Så her, den rigtige person er nærmest bare forsvundet, og så Kirk og Shatner er nærmest blevet sådan identiske med hinanden, ikke? Og det er jo måske også lidt det, der sker her i filmen for hovedpersonen Tim Allen, der, at han er nærmest, han har identificeret sig så meget med rollen, at han nærmest selv er forsvundet, ikke? Og det er også det handler om, at han skal finde sig selv igen på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo især nu, når de ikke rigtig laver andet i årtier efter den her, så Shatner gik jo også til de her Star Trek conventions, altså han gør det jo stadigvæk, og hvor lang tid er det ikke siden han sidst har været med i en, altså hans sidste Star Trek, det er vel Generations, ja. Og den er vel fra, hvad er den, midt-90'erne eller sådan noget? Ja. Og det er jo pænt lang tid siden, så ja, det er jo nok svært for ham at bryde ud af rollen, når man ikke rigtig... Det er jo så også et spørgsmål om man skal bryde ud af en rolle, altså det er jo en ikonisk rolle, det er jo en af de der, den rolle, altså, selvom han er god i rollen, Chris Pine i de nye film, han er sgu ikke den Kirk, eller han er ikke den skuespiller, jeg vil forbinde med Kirk, altså det er Shatner. Ja. Ja, og en anden ting, der er sådan, altså, jeg begyndte at se, for et stykke tid siden, begyndte jeg at se de gamle The Original Series igen, og jeg tror, det efter, de kom på Blu-ray. Og der er bare et eller andet, som du sagde, Christoffer, det der tømmermændsagtige, altså, der er bare et eller andet over de gamle serier, som er så tilpas wacky, at de bare er en fornøjelse at se igen, fordi det er dated og sådan noget, men det er bare... Altså man kan se en af de scener fra den her film med det her rock monster, som de er op imod. Det er jo en klassisk henvisning til de gamle Star Trek-serier, og det er bare, det er sådan noget, der er så dumt og så dårligt lavet, at det bare er... Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Men uden at være overhovedet Star Trek-ekspert, så kan man jo også sige, sådan som jeg ser det, så har det jo også været den her udvikling fra, at man har haft et univers, der ikke tager sig selv sådan alt for seriøst, til et univers, der tager sig selv meget seriøst med Deep Space Nine, ikke? Hvor der begynder at komme noget med religion og sådan noget, det jeg har set af Deep Space Nine. Mm. Så der er jo den her udvikling, og det er jo mere sådan, den gang, det gamle, The Original Series, det er mere sådan et, man kan sige, sådan en carefree univers. Det har ikke så store konsekvenser. Det er ikke sådan så store konsekvenser, de handlinger, de laver. Der er ikke, så vidt jeg husker, så er der ikke nogen af hovedkaraktererne, der dør, hvis jeg husker rigtigt. Sådan noget. Altså det, der er ham der, hvad er nu, han hedder Spock. Han dør lidt, en lille smule. Nå, du tænker på filmen. Jeg tænker på filmen, ja. Det var også indtil, da Leonard Nimoy... Jeg tænker på den helt gamle serie. Altså, det er mere sådan et... det er sgu mere sådan ikke... familieunderholdning, stille og roligt. Det er jo også mere en moderne trend, det der med, at de skal dø nogen i tv-serier, altså som Game of Thrones, at de kan jo dø alle sammen i den, for eksempel. Altså. Ja. Det er jo ikke noget, at man gjorde i 60'erne. Man slog ikke lige Batman ihjel i Batman. Nej, nej, nej. Men det var ikke noget, du gjorde for 3 år siden, altså. Nej, det er simpelthen sådan nogle... De moderne, lange serier, det er dem, at der gør det, altså. For det er ligesom måske at holde gang i serien. Det er måske også fordi, at publikum hele tiden bliver vant til at kunne regne serier ud, fordi vi bliver, altså fordi vi er så medieseret, som vi er, eller vi ser så mange medier, som vi gør, så bliver vi gode til at regne deres tricks ud, ikke? Altså, jeg kender det selv, når jeg sidder og ser reality-tv, så kan jeg regne ud, hvem der ryger ud ofte selv, fordi jeg kan se på, at det er klippet, eller hvordan det er bygget op, ikke? Så enten så sker det her, eller også så sker det her, ikke? Altså, så vi begynder også at aflure tricksene, ikke? Og det er også derfor, at man er begyndt at slå karakterer ihjel, sådan for at få den der overraskelse ind på en eller anden måde, kunne jeg forestille, tror jeg, kunne være en at få. Altså, det er jo et gammelt sådan et narrativ knep, kan man sige, at man lige wagger en, man ikke kan regne med. Men det kom jo også an på, altså dengang Nimoy begyndte at skrive nogle af manuskripterne, han var jo meget miljøforkæmper og deslige, og det kan man rigtig godt se, det kommer ind over hans manuskripter i de gamle serier og film. Hvor er det med valerne? Ja, lige præcis. Nå, det er så ikke ham, der skrev den, ja. Nej, det er ikke ham, der skrev den. Det er Nicolas Meyer, Men skrev han ikke 2'eren og 3'eren og 4'eren? Han er instrueret og skrevet 3'eren. Nicolas Meyer har skrevet 2'eren, 4'eren og 6'eren. Han har instrueret 2'eren og 6'eren, tror jeg. Ja, det kan man bare se. Yes. Og Spock har instrueret, eller hvad er det? Så er nu Morten herinde på trackies.dk. Leonard Nimoy har instrueret 3'eren og 4'eren, og Shatner har instrueret 5'eren. Det er spørgsmål. Fantastiske 5'eren. Okay, 5'eren er super. Hvor det der Rockmonster jo sådan set skulle være med, det må vi lige huske at nævne jo. 5'eren, hvad er det? Undiscovered Country? Nej. Ja, det er den, hvor han møder, hvor Shatner, eller hvor Kirk møder Gud og besøger ham. Og det der, hvor Gud er en satellit, er det ikke sådan, det er? Nej, det er der. Det er Voyager. Det er Voyager i den, uden at lave nogen... Nu er det en gammel film, jeg håber ikke, jeg spoiler den, men altså det er... Jeg har ikke set nogen af de gamle film overhovedet. Nej. Men de er gode på hver sin vis, altså femmeren er ret sjov til tider. Ja, så det, du sidder og siger, det er, at de forskellige niveauer er dårlige? Nej. Altså, hvis man skal tage de gamle film, for eksempel etteren, den minder rigtig meget om 2001. Ja, Den er ikke så højdragende som etteren, eller som 2001. Den er meget lang og til tider lidt kedelig. Ja. Og toeren er sådan set en ubådsfilm bare i rummet. Ja, toeren er den bedste, synes jeg. Det er også en af mine favoritter. Og så tror jeg First Contact er min anden, fordi jeg godt kan lide The Borg. Jeg kan godt lide den der kommunist. Teknologi-kommunister, som The Borg er et eller andet sted. Der er ikke noget kommunist over, det er bare fordi, de deles lidt om det hele. Niels, hvis du skal rangere dem, hvor du er ikke dårlig, det er Avatar, og god, det er Alien 4, hvor ligger vi så hen? Så må toerne klart være op omkring Aliens. Ja, altså de holder et højt niveau, altså. Der er jo det der, at man siger med, at de ulige numre, det er de dårligste. Ja. Det var det jo op til og med, hvad her det, den J.J. Abrams' første Star Trek-film. Det var jo 11'eren, sådan set. Hvad er det for en? Er det jeg synes også, at de fleste af de nye, de er hvad det hedder, Next Generation-filmene, synes jeg er okay på hver sin måde. Sådan en som, hvad her den på, hvad her den, nieren, Insurrection. Insurrection. Og Nemesis, er okay. De er altså ikke sådan... Insurrection er okay, og Nemesis, den... Nemesis, der har du jo Tom Hardy i sin glansrolle. Ja, men... Jeg synes bare, Insurrection virkede sådan lidt som sådan en lang tv-afsnit. Det var også det, der var mest kritik af, fordi det føles vildt... Men det gør jo heller ikke så meget, fordi Next Generation-afsnittene var jo gode. Ja. Ja. Men jeg synes heller ikke, Generations var sådan helt fantastisk. Men jeg synes, som sagt, også, der er også den der, hvad hedder den der med Klingon? Er det Undiscovered Country? Ja, det er den, hvor det er sådan en nærmest en koldkrigsfilm. Ja. Hvor Klingons, det er russerne. Faktisk. Og der kan jeg bare huske, at jeg så den, så tænkte jeg, kæft, den ser bare billig ud. Altså, den er virkelig bare billig lavet, altså kostymer og alt det. Det var den jo nemlig ikke, fordi de fik jo nemlig meget det der, hvad de kaldte det, morphing. Det der, der var stort dengang med Michael Jacksons Black and White. De brugte mange af de der nye effekter. Det kan godt være, at den er filmet eller fotograferet. Ja, jeg synes bare sådan, især kulisserne og sådan noget, og kostymerne og make-up'en og sådan noget, så meget billigt ud. Men det kan godt være, det er noget med lyssætningen at gøre. Den er simpelthen lyssat meget sådan, at man lægger Lennart, meget... Sekseren har en fantastisk skurk i Christopher Plummer, altså. Leonard Nimoy havde skrevet historien til 4'eren. Ja. Ja. Han har faktisk også instrueret den. Han har ikke instrueret 3'eren. Han har skrevet og instrueret 4'eren, den med valeren. Ja. Ja, ja, jamen, det mente jeg nok. Jamen, jeg synes nok. Ja, fordi jeg synes nok, det var den. Så Gilles Meyer kun skrevet det 206'eren, og jeg så dem, eller hvad? Det ved jeg ikke, nu slog jeg bare lige 4'eren op, og så, fordi jeg var ret sikker på, at det var den, men nå, det er også lige meget. Jamen, det passer jo så også ind med det der med hans, at han er miljøfolk, eller har de der ting at sige. Nicholas Meyer har været inde over den, der står ved ham, at han har lavet et screenplay til den, til The Voyage Home 4'eren. Ja, Nimoy står til story, så jeg ved ikke, hvor meget af det... Jamen, det er jo så den oprindelige idé, og så har Nicholas Meyer lavet den om til screenplay. Men på mange måder, så den her film, da jeg så den, så tænkte jeg også, at den er egentlig meget forud for sin tid. Fordi prøv at tænke på, hvor store, altså sådan nogle Comic-Con conventions og sådan noget i dag, de var jo ikke store på det tidspunkt på samme måde, som de er i dag. Der var det bare sådan nogle... Nej, det var altså ikke sådan, det var ikke sådan nogle som de store, der var så ikke websites. Det er fordi, det ikke er en Comic-Con mere. Det er jo mere en Movie-Con nu. Ja, ja. Hvor at alle de Dragon Con og alt det der, som reelt er comics, har jo ikke samme antal deltagere som San Diego Comic Con og New York Comic Con og deslige. Fordi folk kommer jo for at se Robert Downey Jr. og Scarlett Johansson. Og, og ikke og rigtig... trailers for Avengers 2. Og sådan. Jamen det er det, og ikke rigtig for det, de gjorde for 20 år siden. Nej, men jeg synes alligevel, altså på den måde synes jeg bare alligevel, den er lidt forud for sin tid, fordi at den, altså jeg synes, de har jo rimelig stor, jeg har indtryk af, at de der Comic-Cons, de har fået mere vægt og mere sådan accept i populærkulturen og blandt almindelige mennesker også på en eller anden måde. Men det har de jo også i og med, at alt det her, det er blevet spredt mere ud, så du har, altså kan læse om det og høre om det. Ja, og det er jo også fordi, at nu er Hollywood virkelig begyndt at lave mange superheltefilm, ikke? Altså. Mm. Jeg tror. Det tror jeg ikke. Det er ikke mig, der går der ud. Så det godt kunne lyde sådan, som jeg har en knap, så jeg trykker på, hvad jeg gider høre på. Der var faktisk, dengang jeg var med konen i Las Vegas, der var der Star Trek Convention på to hoteller nede, men det gad hun kraftedeme ikke med til. Så du sneder ud, da hun sov, eller? Det gjorde jeg ikke. Så jeg må åbenbart have været meget forelsket dengang. Det, jeg ved ikke lige, hvad der gik galt. Så... Nok giver et røg lige. Okay, Comic-Con i San Diego startede i 1970. Giver dig tilbage. Nå. Jeg falder måske lidt ud. Det vi hørte, det var Comic-Con i San Diego startede i 1970 med 100 borde og 3 mennesker. Eller det et eller andet. Det skal sgu nok passe. På det sikkert, dengang der var der nok også sådan nogle serier som Gilligan's Island og sådan nogle af de der store amerikanske serier, altså der hvor de mødte op til det også. Altså, det er jo ikke så meget Modern Family castet, der mødte op til de her Comic-Cons i dag og sådan noget. Altså, det er jo superhelten. Der er lavet en rigtig fed dokumentar omkring Comic-Con, som kom ud for et par år siden, lavet af Morgan Spurlock, som hedder Comic-Con episode 4 af Fantope. Den fortæller sådan lidt om historien af Comic-Con, og viser en masse lækre cosplay-tøser i ikke ret meget tøj. Ikke det er sådan noget, man kigger på, men de er der. Men jeg tænker alligevel bare, jeg synes stadig, at der er, altså i og med, at Hollywood og har tjent så mange penge på de her superheltefilm, og det er ligesom, nu har de ligesom knækket koden for, at man laver superheltefilm, der også tjener nogle penge og faktisk er en succes. Så der er sket sådan en, jeg ved ikke, om du vil sige forfladning, men altså, der er sket sådan en udvikling, hvor den her geek-kultur er blevet mere og mere en del af mainstream-kulturen. Det er i hvert fald det, jeg føler, eller popkulturen. Det er blevet mainstream at være geek. Ja, på en måde. Men ikke, ja, ikke så geeket selvfølgelig, at man er fremmed for verden, men altså stadig sådan lidt geeket, og altså nørderne har jo også taget lidt over, ikke? Altså det, det er jo også alle de der, alle der er blevet IT-programmører og sådan noget der, de sidder jo også i fede jobs, dem der havde blevet IT-programmører i 80'erne og 90'erne. Altså det er ligesom, der er sket en eller anden udvikling, synes jeg, med nørderne, men der er også sket en eller anden udvikling med, at også med Batman-filmene, måske Nolans Batman-film, at tegneseriehelten er ligesom blevet en accepteret del af mainstream-kulturen på en anden måde, end de var før. Hvor de før havde lidt deres eget, så er de nu bare blevet en del af det hele. Nu er de bare blevet en del af event-sommer-blockbusteren. Mm. Jeg synes, det er fedt, at de her store blockbuster, de får flere og flere til at kigge tegneserier. For eksempel, jeg har op til flere på arbejde, nu jeg kan snakke med tegneserier omkring, hvor der tidligere bare blev peget fingre og grint af en, at det gør der selvfølgelig stadigvæk, men nu er vi så en lille gruppe, som kan sætte os hen i et hjørne, hvor folk så peger fingre af os. Men snak sammen i det mindst. Jeg synes, at det er cool, at det på den måde har sådan lidt... Men jeg har måske også været lidt midt af tegneseriefilmen. Altså, jeg føler lidt, som vi har snakket om før, der er lidt en tørke idémæssigt i Hollywood. Det har vi jo snakket om. Altså, og man savner de der nye instruktører, som ligesom... Altså, man kan sige meget om sådan en film som Elysium, ikke? Og på mange måder så er den jo et eksempel på, hvordan en Hollywood-film kan fuck noget op, ikke? Hvad skete der nu? kan fuck noget op, men samtidig så er det jo en ny historie, altså det er en ny historie, det er ikke en eller anden prequel, sequel, et eller andet crap. Jamen, altså, om de laver en film ud fra en bog, eller et filmmanuskript, eller om de laver det ud fra en tegneserie, sådan set mig lige meget. Jo, men det er mere alle de der sequel prequel. Nå, vi er kommet langt ud nu. Jamen, det er fint nok. Hvor kom vi fra? Det var egentlig bare for at snakke om det her med, jeg synes egentlig, det er fint, den skildrer det her miljø. Og det synes jeg, det var min pointe, at det var lidt forud for sin tid, og jeg kunne ikke lade være at tænke på, når man så de der, hvordan de var bag scenen, inden de gik på mikrofonen der i starten, ja. Så tænker man lidt på, om det er sådan, der også kunne gange foregå til Comic Con, hvor Robert Downey Jr. sidder og betømmer, men jeg gider fandme ikke være her. Nå, the show must go on. Og så går det, tror jeg. Ja. Det tror jeg bestemt. Du skal jo bare deliver, når du står ude blandt det der publikum, ikke? Fordi de har virkelig høje forventninger til, hvordan du er, og hvordan du agerer. Men det tror jeg bestemt, ja, også, du kan. Får Robert Downey ikke et par hundrede millioner af HTC? Jeg tror ikke, han har behov for rigtig at sælge autografer ved Comic-Con længere. Det tror jeg ikke, han gør. Sælger autografer ved Comic-Con. Nej, sælger autografer længere. Det tror jeg ikke. Men han skal nok give autografer. Jeg tror ikke, han sælger dem nødvendigvis. Nej, men det er jo det der med de der Comic-Cons, der du går ned, og så står du i kø og får lov til at betale for en autograf. Så betaler du $15 for en autograf på et eller andet billede. Ja, det er jo så også igen det der med, at der har været så meget med de der autografer, de har købt, de er blevet solgt videre på eBay. Altså, ja. Det er jo ligesom for at komme det lidt til livs, at det ikke er de forkerte, tjener på det, sådan set. Altså. Ja. Men det er jo også noget mærkeligt noget, ikke? At man kan købe noget. Jeg synes, det er fedt. Mange af de... dem, der tegner og faglægger og tegneserier, de har boder ved Comic-Con, hvor man kan hen og købe en tegning. Altså, hvor de sidder, så har du 2 minutter eller sådan et eller andet. Så sig, hvad skal jeg tegne? Så giver han dig 2 minutter, og så betaler du $20. Det er også lidt mere personligt, end at gå ind og få et billede, hvor de lige skoene også bare på. Ja, det gad jeg. Det synes jeg er lidt noget andet. Det gad jeg godt, men... Nå, hvor kom vi fra? Galaxy Quest. Morten, er du sikker på, den her Trekkies.dk, det stadig lever? Fordi deres hjemmeside, de har et billede herinde, det er opdateret 17.8.2003 sidst. Det var Niels, det var hans fanside, den Trekkies.dk 3. juli 2013. Så ja, det, altså, de eksisterer på Fyn i hvert fald, fordi da jeg var inde og se den nyeste Star Trek Into Darkness, der stod der en stak Trekkies ude foran bagefter og diskuterede den. Så det er på Fyn, the Fyn chapter eksisterer stadigvæk i hvert fald. Fyn chapter. Sons of Anarchy edition. Ja. De holder sgu også DM, de har sgu da lige holdt DM i Star Trek, ser det ud til. Der vil vi ikke nå så langt. Rolo dækker det hele også, jo. Altså. Hvad skal man gøre? Hvad skal man så lave citater? Eller hvad skal man... Du skal live long and prosper. Du skal kaste med håndtegn lige præcis. Ja. Der er et håndtegn. Du kan svare på den der Gort i langsom gengivelse. Er det ikke det, den hedder, den der, Morten? Den er ikke Gort. Den der, han slår sig mod i langsom gengivelse, hvor han slår den sådan på ørerne og dukker sig helt vildt langsom. Og sådan noget. Det er sådan en parodi. Ja. Ja. Nå. Yes. Bum, bum, bum, bum. Galaxy Quest. Galaxy Quest, det er umuligt at komme tilbage til det. Skuespillerne måske. Skuespillerne, jo, ja. Altså, Tim Allen, han, selvom han var med i 10 tommelfinger, så er han stadigvæk sådan lidt synonym med Buzz Lightyear for mig. Så det er sådan lidt sjovt at se ham som kaptajn, som sådan en Shatner-agtig kaptajn, og så samtidig tænke på, at det er Buzz Lightyear. Altså, lige bortset fra, at når man får børn, så ser man på dansk. Jeg synes, det er fedt, at han ikke er sendt på plakaten. Ja, det er også det. Altså, den plakat, der er lavet til det her, ikke? Det er Sigourney Weaver med store tasker. Ja, men det vil jo godt være sætte. Og så de der cutie animals, der jeg ved ikke engang, hvad fanden var de hed. Som Tribbles. Er med i nok 4 sekunder, eller sådan et eller andet. Ja. Og de der lange, de der med tænder med det. De der grønne nogen med tænderne, ja. Ja. Så han er ikke engang main star, det er Sigourney Weaver, åbenbart. Ja. Men det er vel også en af, der er det største navn reelt i på plakaten. Hendes bryster er det største navn. jeg kan faktisk sige, at den har faktisk haft premiere i Danmark. Okay. Nå. Den har solgt 19.000 billetter. 3 billetter. 19.000? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, den har solgt 47.000 billetter. Og Convoy har solgt 89. Convoy, er du glad for? Det er også vores grænse her. Undskyld. Det er ikke 89.000. Det er 890, er det. Ja, det er faktisk 890. Det er de nye Star Trek. De mangler en Chris Christopherson. Ja. Uden overtræk. Og en Breaker-Breaker-sang. Lige præcis. Jeg tror faktisk, den kommer på min bucket list, den her podcast. Det er også en god film. Den er det sjove er, at vil I ikke sige, at Sigourney Weaver er det største navn? Jo, dengang var hun sådan set, altså, men nu er det jo sådan, hun er jo lidt overhalet af Sam Rockwell i dag, faktisk. Ja, det må man sige, det må man sige. Ja, han har jo lavet nogle ret gode beslutninger siden den film der. Jeg synes, jamen, han er fantastisk. Tim Allen er der, han er der med i tv-serien på det her tidspunkt, ja. Og har lige lavet Toy Story, han må sgu da være suverænt den største stjerne. Altså, Toy Story er samme år, og... Nej, Toy Story 2. Toy Story 2 er samme år, ja, Home Improvement, den slutter godt nok det år, men den har så også kørt i hvad, næsten 10 år. Men spørgsmålet er, om han måske ikke rammer en anden fansker, altså. Altså, han var selvfølgelig med i 10 tommelfinger, eller Home Improvement, og så var han med i en stærk Disney-film, almindelig familiefilm, og så var han med i Toy Story 1 og 2 på det tidspunkt, der havde været med dem. Ja. Men altså, Sigourney Weaver, hun havde været med i en ordentlig stærk, altså de der... Der var nogle Alien-film, hvor der er et eller andet, hun har været med dem engang. Og så har hun været med i en masse krimier og drama og sådan noget, op til den der. Hun, altså. Men på den anden side... Hvis du ser, hvordan han senere hen klarer sig, altså med Wild Hogs og sådan noget. Altså, og de der Santa-film der, altså, der er jo sgu mange ind at se det skræmmende. Ja. Og det er vel i bund og grund også, Tim Allen, der sælger den. Det er vel Tim Allen, der sælger den, som den her comedic sidekick-agtig. Altså, det er jo hans komik, der... fører filmen frem, og så Sam Rockwell. Ja, det sjove er jo sådan set, at det der med Tim Allen, han er sådan i stald ved Disney, det er jo, han har jo faktisk en dom som drug dealer fra tilbage i starten af 80'erne, tror jeg. Det er lidt sjovt, at han var et af de der varetegn for Disney. Men så længe han solgte til Søren, så... Har du set Miley Cyrus for nylig? Ja, det er sådan en anden sag. Men jeg tror ikke, hun kommer med i ret mange Hannah Montana-film forløbig, altså. Nej, men du kan sådan ligesom tage... Altså, Disney-stjerner, der, de skal falde langt, du. Ja. Også de her... Hvad hedder Selena Gomez i den der... Spring Breakers, ikke det? Spring Breakers, ja. Hvad sker der i? Skal jeg se den? Det ved jeg ikke, men hun er i bikini på plakaten. Og jeg er rimelig sikker på, at Disney nok ikke synes, det er det fedeste i hele verden. Godt. Og hende der fra High School Musical, Hudson... Hun var, eller jeg vidste, nøgenbilleder på nettet, eller sådan eller andet, gjorde hun, ikke? Jo. Du skal sende links til sådan noget, Gert. Du kan ikke bare se sådan noget, så ikke dele det med os andre. Det må være med i, Gert. Det er din opgave at få med i comments til det her. Ja. De gør alt for at slippe væk fra deres Disney past. Altså, og ja. Det er så næsten skal gøre, at de skal løbe rundt øjnene. Så jeg tror, de er desperat. Det er også det der... Nå, ja, nu kommer vi til at snakke med Hannah Montana, men... Det er fint. Det er også det, hun gør for desperat at komme væk fra den her lille pige. Det er jo bare, okay, så bliver jeg nødt til at virkelig at vise min seksualitet sådan i fuld barv. Du kan jo se en som Jodie Foster, hun startede jo også som barnstjerne med Disney. Hun var jo barneluder i Taxi Driver, altså det var jo også sådan... Ja, ja, altså det er også, for at komme ud af den her rolle, ikke? Altså ud af den her offentlige opfattelse af dig, ikke? Altså. Ja. Men jeg må sige, at jeg... Min yndlingsskuespiller i filmen, det er nok uden tvivl af Alan Rickman. Ja. Jeg synes, han er en rigtig god skuespiller, men der er bare et eller andet over Sam Rockwell og hans rolle, som bare er Sam Rockwell er bare altid god. Det er jo, men Alan Rickman er fandme også god. Og jeg synes også, en skuespiller som Tony Shalhoub, Monk, han er fuldstændig fantastisk timing. Altså, hvis vi skal starte på det, så kan I lige få et lille klip fra ham. Det er nogle af de her små ting, som gør filmen helt, helt fantastisk. De her små ting, som vi kører den lige lidt. Hi guys, listen, they're telling me the generators won't take it. The ship is breaking apart and all that. Just FYI. Det var helt færdigt, hvad det er. Det er så fedt, fordi han siger det bare, altså, det der rumskib, det er bare ved at blive rendt midt over, og så siger han det bare sådan, hi guys. Han var sådan en rigtig sådan stoner. Jo, men han er også fuldstændig anderledes end alle de andre. Dengang, da de kom, lander på det der rumskib til at starte. Ja, jeg synes, det er pisse fedt, jo, altså. Det er bare sådan, han virker som om, man bare er sten hele vejen igennem. Ja, det accepterer han bare fedt. Ja, fuldstændig. De har klædt ud, og så givet ham skæve øjne, og kaldt ham for Quan, fordi de skulle have kineser med. Ja. Selvom han tydeligvis ikke er kineser. Eller asiat. Han er rigtig cool. Også anden gang, de ringer op til broen, hvor de siger, at motoren er i stykker, og så de siger, okay, jamen, så skal vi gøre et eller andet, hvor han så gik på det andet, hey, vi havde ret to gange i træk. Og så får de en group hug. Ja. Men han kunne lige arbejde sammen med instruktøren, for det var også Dean Parisotter, der har instrueret piloten til Monk. Okay. Så de der går lidt igen der. Monk er faktisk også en rigtig fed serie. Ham, Enrico Colantoni, ham der spiller Malthazar. Han er med i et enkelt Monk-afsnit, så der er sådan lidt handouts i løbet af Monk-serien, også til nogle af dem fra Galaxy Quest. Okay. Monk er en ret fed serie, synes jeg. Ja. Ja, den er meget skidt. Jamen, jeg kunne bare komme tilbage til Alan Rickman. Jeg synes bare, der var et eller andet med ham, og jeg tror, det er, fordi jeg har set ham i Die Hard også, ikke? Altså, Die Hard? Nej. Så når han siger noget, så lytter man bare efter, fordi han har sådan en fuldstændig fantastisk udtale af alle ord. Altså, det er den der Shakespeare-erfaring, der spiller ind, tror jeg. Altså, jeg synes virkelig, han er virkelig sej. Jeg synes virkelig, han har en fed timing også. Jeg kan godt lide det, der hvor han sidder og laver de der på autografer der, så er der bare sådan en, der spørger om et eller andet ondsvagt. Så kigger han bare på ham. Next! Jamen, det er rigtigt. Han har den der også det, de bliver ved med at gøre grin med, at han er britisk teater- og skuespiller i... Stage actor. Ja, lige præcis. Men det er også i Harry Potter, for eksempel. Altså, han er også klart noget af det, jeg bedst kan lide i de film, fordi han er netop så gennemtrængende en karakter, og det synes jeg bare er rigtig fedt. Men han er også god til at være nuanceret, synes jeg, hans roller. Ikke? Altså, også, det er han jo også i Die Hard, ikke? Altså, han er jo ikke bare sådan en... Altså, han er jo ikke bare en bad guy, der ikke har nogen motivation. Vi forstår jo udmærket, hvad hans motivation er, hvad han ønsker at opnå, hvem han ligesom er. Altså, selvom han ikke har ret meget at spille med i dig her, kan man sige. Altså, man får ikke ret meget at vide om hans. Og her i der får man også, der er han jo også en mangefacetteret karakter. Altså, han er jo ikke bare kun en bitter mand. Han er jo også, der er også nogle grunde til, at han er bitter og sådan noget. Og, altså, selv til sidst, der finder vi ud af, at det er altid kaptajn. The captain saved us! Yay! Yeah. Det er altid kaptajnen, der får praise, ikke? Altså, Jamen, det er rigtigt. Men jeg tror, det er den eneste film, hvor Sigourney Weaver sådan rigtig er sexet i. Ej, der er selvfølgelig også Ghostbusters. Ja. Men det er ikke en rolle, hun sådan normalt spiller så meget. Normalt så har hun jo egentlig spillet nogle andre roller. Der var sgu også den der med Mel Gibson. Så, det var sgu ikke hun er sgu okay. Hun har også fået en push-up, men hun har faktisk også en okay timing. Når hun altså, castet fungerer sgu egentlig. Og jeg synes også, de der mærkelige, hvad de hedder, de der, der snakker med den der mærkelige stemme, de fungerer jo også. Nej, de hedder Thermites. Okay. I kan lige få det, nu når vi er i gang med clips. Remember yesterday at the convention? Those people dressed like aliens? They were aliens. They were termites or dalmatians. I can't really remember because I was kind of hungover. Because I was kind of hungover. Men det er jo lidt sjovt, på DVD'en er der faktisk mulighed for at se filmen med Thermian lydspor. Hvor de har dubbet med den der høje lyde der. Man kan se hele filmen på den måde der. Og der i hovedmenuen, der kan man trykke, så man får, hvad den der, at de ikke ved, hvad den kan. Omega 13, er det ikke den? Nå, jo, ja. Omega 12, eller hvad er den? 13. Ja. Omega 13, ja. Omega 13, at man kan trykke på en knap på hovedmenuen, og så hvor hele, hvor der går gang i den der beryllium-sfære der. Det er godt gennemført, altså den... Hopper den 13 sekunder tilbage, så filmen? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Den går bare... Man ser bare, at den der beryllium-sfære, den begynder at gå i gang, og så skal man snakke tænke sig til resten. Der skulle være sådan en feature, man altid kunne 13 sekunder tilbage i filmen. Ja. De 13 sekunder er lige netop nok til at gøre én ting. Ja, og rette en fejltagelse. Ja. Ja, det er rigtigt. Men det er også sjovt, der hvor de sidder i bilen, og så, altså, det fungerer sgu skide godt med de der, fordi de er jo, altså den der, de får virkelig også vist, det den der Comic-Con, det er det så ikke, men den der Comic Convention, de er til, at de får virkelig vist, at der er virkelig nogle nerds, og der er virkelig nogle sådan mærkelige mennesker, der ikke, så de stikker jo ikke ud, de der, de stikker jo ikke ud, så det er jo et skide godt sted at gemme sig, så at sige, ikke, altså der er jo ikke nogen, der lægger mærke til, at de lige kommer fra den planet, fordi de er jo ikke mærkelige. De er jo ikke mærkelige i den forsamling. Altså, det fungerer jo bare godt. Der hvor han sidder i bilen og snakker med den der, hvor han stadig tror, de bare er en eller anden fan, ikke? Ja. Og så de sidder sådan og snakker til ham på engelsk og sådan noget, og så siger han så er der en der, hende der, hun siger ikke noget, what's wrong with her? Vil du have her voice, her, ja, tak. Ja, jeg... What's her name? Doesn't she talk? Her translator is broken. Det er også sjovt. Det er okay. Jamen, det er også bare hans små kommentarer. For eksempel, der er også lige en her fra lidt senere. Jeg synes bare, jeg ved ikke, hvor meget der er adlibet til mellem, men der er bare et eller andet. Set it on screensaver 2. Og sådan er den bare hele vejen igennem. Jeg synes bare, ja, det er også der hvor de møder ham først, der, de der termites der. Altså, det er jo også bare, så snakker han om, at oh, people is being hunted and slaughtered. Han hører bare hovedet ikke efter. Ja, det er det. Så står de bare og snakker til ham der, hvor han leder efter sin sko under, fordi han er bare totalt smadret. Han ligger sig også til at sove, der var lige ved. Ja, han står nærmest og flytter og snakker til hans røv, ikke? Ja, jeg lukker lige øjnene et øjeblik, men jeg hører fuldstændig efter, hvad du siger. Ja. Det er også, men det er faktisk meget fedt også, at man ikke ser dem lande i starten, ikke? Fordi det har jo taget, det er jo, altså, vi er jo ikke i tvivl selvfølgelig, men det gør det sådan lidt mere, altså, det bygger det lidt mere op, at de kunne stadig være, altså, de kunne stadig godt være bare nogen, der troede, at de var forladt for det. Altså, der bliver også holdt lidt tilbage for os egentlig. Det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Ja, du ser bilen lige frem flyver. Jo, jo, der gør du. Men der i starten, hvor de bare går rundt på den der comic-comment, du ser jo ikke, de lander på jorden og sådan noget. Nej. Og du ser, at de lander, og de ikke, de stiger ud af deres rumskib, og de begynder at gå hen på konvention. Fordi det er jo helt sikkert valg, man har taget, at de skal bare dukke op på den der konvention, fordi de passer ind i det der miljø. Mm. Godt. En anden, jeg synes, vi skal snakke om, vi har nævnt ham tidligere, Sam Rockwell. Jeg lagde ikke rigtig mærke til ham. Jeg kan ikke, det er nok også, fordi jeg så den først, men første gang, jeg sådan rigtig husker ham som en ikonisk rolle, eller en rolle, hvor jeg i hvert fald lagde mærke til ham, var nok i Charlie's Angels fra 2000, hvor han havde sådan en eller anden underlig skurkerolle. Ja, det gjorde jeg meget godt, faktisk. Og man kan sige, at den her rolle er lidt atypisk meget af det, han, eller han spiller stadigvæk ret kooky i mange af hans film, men der er sket noget med ham. Han er blevet en ret, velset skuespiller, og jeg synes da klart, han er en af de skuespillere, hvor man nu kan sige, hvis han er med i filmen, så har jeg lyst til at se den. Mm. Han har en rimelig stor range, altså han kan spille rigtig mange forskellige ting, altså for eksempel også i... Seven Psychopaths, good, der er han også... Yeah, Good Luck and Good Night, der er han også med, ikke? Altså, der spiller han jo også fedt, ikke? Altså, så han kan sgu spille mange forskellige ting. Moon, ikke, for eksempel? Ja, Moon også, ja, der er han helt fantastisk også. Og en Clooney's Confessions of Dangerous Mind, der er altså også rigtig god, synes jeg. Den er ikke engang set, tror jeg. Og den er sindssygt fed. Er den det? Den, ja, det er den. Den er ved at se i hvert fald. Cool. Hvor han er jo en tv-mand, der også er lejemorder. Ja. Nå ja, ja, det er rigtigt. Og den er sådan baseret på sande begivenheder, eller hvad ham... TV-manden, hvad han har sagt i hvert fald. Han selv mener, at verden den hænger sammen, og det er bare en fucked up verden, han bor i. Okay. Hey. Cool. Her er en af hans... jeg fangede lige et klip med ham fra filmen, som også er ret fantastisk. Hey, guys, there's a red thingy moving toward the green thingy. What? Red thingy moving toward the green thingy. I think we're the green thingy. Og det ved jeg ikke. Og så den måde, hvor han bare hele tiden fabler om, at han bliver slået ihjel, fordi han ikke har noget efternavn, og fordi han bare var statist, og fordi han... Crewman number 13, eller hvad fanden det var, han var. Ja, det er jo meget fedt, det er, ja. Og så er der lige sådan en... Han red shirt på, altså. Ja, det burde han. Og så er der her enkelt lille citat fra Sigourney Weaver inden midt i filmen. Let's get out of here before one of those things kills God. Det synes jeg også er fantastisk. Men der var jo noget med, at der i slutningen, hvor man inden, der hvor man ser i det genopståede Galaxy Quest, hvor meget er det, de siger 18 år senere, ja, at den slutter den gamle, der har han jo fået et efternavn, og så er han blevet en security officer, ja, tror jeg det er. Ja. Og det har jo igen sammenhæng med, Star Trek Next Generation, både det der med, at der er gået 18 år mellem den gamle og Next Generation, og ja, så også, at den der security officer, I den første sæson, han dør faktisk i Next Generation. Hun? Er det Tasha Yar, eller hvad er det, ja, hende, der? Ja. Okay. Men nemlig det der med, at nu har han fået et navn, og han har fået en rolle i serien, og så dør han. Han har da fået et øgenavn. Hvad fanden han hedder? Det kan man godt forstå, at de dør. Chuck, fordi eller Notch, eller sådan et eller andet åndsmæg. Ja, der er et andet, ja. Hver gang, at de i Star Trek tager ud og udforske et eller andet nyt og farligt, så sender de kun officererne afsted. Det, ja. Det skal man ikke tænke så meget over, at de har en hel hær af folk, men vi sender kun... Nej, de er bare expendables. Så, Er der ikke også noget med i den, er det i den nye Star Trek, eller var det i den første Abrams', hvor de faktisk pointerede det med, at der er en, der har en rød t-shirt? Det er Toren. Ja. De siger det ikke rigtigt, men... De kigger bare på, at han har en rød t-shirt på, sådan noget, eller han kigger på sig selv. Chekhov, han blev jo forfremmet til maskinmester, og så siger Kirk, at han skal tage en rød trøje på og gå ned i maskinrummet, og siger han, øj! Ja, fordi... det er rigtigt, ja. Han ved godt, hvad der sker. Jeg har lige set Into Darkness igen, så den kan jeg godt lide. Jeg synes den var god. Okay. Jeg synes, han fangede ideen med, at det var en film om venskab. Der kan godt være, der er en masse huller og nogle ting, som ikke var godt lavet, men det var en film om venskab mellem Kirk og Spock, og det synes jeg, han fangede godt. Men ja. Jeg synes ikke, den var så god, men altså, jeg ved ikke, om vi skal snakke om det her nu. Den er bedre end Superman. Jo, men det er sådan en film, jeg har lidt glemt, altså den, jeg ved ikke det, jeg synes bare, den burde have været bedre, jeg tror, det var et eller andet at gøre med plottet, som jeg synes var sådan lidt, ved jeg ikke, det var sådan lidt lamp på en måde, jeg ved ikke rigtigt. jeg kunne bedre lide den anden gang. Jamen det kan godt være, jeg skal se den igen, men jeg havde også sådan... Men jeg havde også sindssygt høje forventninger. Jeg synes, slutningen for langt ud, synes jeg, det er sådan lidt, når nu stopper det, og nu sker der det, når det er sådan lidt, den bliver sådan lidt for meget... Det kom sådan, det gik sådan frem i trin til sidst, synes jeg, på en eller anden måde, historiemæssigt. Det var ligesom, historien hang ikke sådan sammen 100% hele vejen igennem. Men Ej, det var det punkt der, hvor Robocop lige pludselig kom gående. Det kunne jeg slet ikke. Og så har jeg set traileren til den nye Robocop. Jeg var nok ved at... Ja, han ser forfærdelig. Den er simpelthen noget af det ringeste. Det er de der 2 sekunder, man ser med om, hvor han har det, der, hvor ja. Han har det rigtige Robocop-kostyme på. Der havde jeg lidt håb for fremtiden af traileren. Men ja, så har man set det der røde dildo-sæt, da han løber rundt i ellers. Det var forfærdeligt. Ja. Og jeg ved godt lige den skuespil, der Joel Kinnaman er. Jeg synes, han er udmærket, men det er bare lidt ærgerligt, at det, altså selvfølgelig, man skal se den, før man danner sig en mening, men... Hvad har vi set ham? Jeg har ikke så store forventninger. Han er med i for eksempel den svenske Johan Falk, og han er med i den amerikanske The Killing TV-serie. Han er med, det er ham, at han kommer ud til det der Safe House, ved han, Ron Reynolds i Safe House, ham han slås med. Nå, ja okay. Ja, den har jeg set. Så, men jeg synes, han er en udmærket skuespiller. Jeg håber på det bedste, men frygter det værste med den der. Ja, i hvert fald. Ja. Den er jo også, altså den er jo allerede confirmed til at være PG-13. Altså, de går efter en, den er skudt efter en PG-13, og så så instruktøren var ude og sige sådan noget med, ja, men Robocop dengang, den var jo godt nok R-rated, men det er jo ikke sikkert, at den vil være R-rated i dag. Okay. Hvis det tror jeg nok, så var den nok. Jeg kunne nok godt forestille mig nogle ting, man ikke lige kunne få med i en PG-film i dag. For eksempel, at man sniffer coke af brysterne på en luder, og så bliver skudt i knæskinderne bagefter. Jeg ved ikke, rigtigt. Det er bare en standard af byen. Ja. Så ligesom, jeg ved ikke om det er ligesom Dark Knight, men filmen i biografen blev vist i 2 forskellige aspect ratios. Og det er jo meget spændende, at det altså skifter. Altså de der tv-indslag, eller? Filmens første 20 minutter var vist i 1 ratio. Ja, der er faktisk 3 aspect ratios i den, altså, fordi det der fra tv-serien, det var i 1.33. Ja, okay, det er rigtigt. Og så det første af det, det var i 1.85, og så da det kom op i rummet, så var den i 2.35 til 1. Ja, det er ligesom i Wizard of Oz, altså da hun kommer til Oz, der går den over til Technicolor, det er lidt samme idé. Men det er jo det, de gjort i nogle filmer, det er bare ikke altid, det fungerer i hjemmebiografen, og det er heller ikke altid biograferne får den der memo om, at den faktisk skal vises på en måde. Dengang jeg arbejdede i Biffen her i Aarhus, der kan jeg huske, dengang vi viste Bjørnebrødre, og der kom folk ud og klagede over, at starten, det var altså, at den blev kun vist i 1.33 til 1. Fordi okay. at de var ikke klar over, at den skiftede om, når han blev en bjørn og sådan noget. Det fungerer faktisk godt i den, synes jeg. I Bjørne, eller Brother Bear, der synes jeg, det fungerer godt, det der med, at det skifter. Det er sgu da sådan lidt, altså... Jeg synes, det er mere irriterende på for eksempel Blu-ray-udgivelsen af The Dark Knight, de der aspect changes til iMac. Ja, altså, den skifter jo hele tiden. Den skifter jo sådan den skifter 5 gange. Altså, det der med, jeg har ikke noget mod en sekvens, som for eksempel starten, det er sådan set fint nok, men det der med, den sådan skifter i en scene, det virker meget. Ja, så er det 10 sekunder og sådan noget, og så er vi tilbage til... Det er bare lige et klip, og så tilbage igen til den almindelige. Altså, det virker sgu lidt mærkeligt. Men når der er en idé med det, som det jo så også er her, fordi det med, at han kommer ned fra jorden af, og så kommer han op i rummet, og så er det hele bare en større verden. Altså. Ja. Ja, det er der, hvor han, han kører ned i elevatoren, hvor det sker. Jamen, det er ikke der, det må være... Jamen, det er der, de ser rumskibet for første gang. Der, hvor de kører ned i elevatoren. Kan det ikke passe? Eller også er det der, hvor han bliver kastet tilbage i den der jello. Ja, det kunne jeg næsten forestille mig, det var der, hvor den åbner. Det kunne faktisk være... Ja. For det andet, det kunne sådan være bare almindeligt, og så det er først det går op for ham, og det er det, det går op for publikum, at de er i rummet. God mening. Det er sådan så meget fint, det går først op for ham, da han er på vej tilbage, da han har sagt nej, ikke? Så går det op for ham. Så det er meget fint. Men jeg synes, den der slutning, som vi snakkede om før, den er jo mega fed, fordi den er jo, vi er ude i 3 meterniveauer, ikke? Fordi vi har nogle skuespillere, hvor der ikke står deres rigtige navn, men så står der deres skuespillernavn, og så står der deres karakteres navn i tv-serien, ikke? Ja. Samtidig med, at vi ved, at de også er nogle karakterer ude i det der univers, for de har været ude og redde de der. Der er de jo også en form for karakter derude, ikke? Mm. Så vi er jo allerede ude i meta, ikke? Og så er hun kommet med tilbage til jorden, hende Blæksprutte-alien der, som hun så hedder Jane Doe i tv-serien. Det er også... Ja. Ja. Lag mærke til navnet på rumskibet, det synes jeg var ret sjovt. Når man så finder ud af, hvad det står for, at det hedder NTE 3120, og NTE, det står for Not the Enterprise. Jeg synes faktisk, det var bare et meget fedt rumskib. Jeg kunne altså også meget godt lide den der scene, hvor de gør grin med den der... Altså, der er jo mange sådan nods til Star Trek, og sådan også det her med det her teleportation, ikke? Altså det der, hvor de gør grin med det der, den der teknologi, at det også kan gå galt. For de prøver at beame ham op der, ja. Og så siger han der, jamen det hele, det er gået fint og sådan noget. Og så ham der ikke kan lyve, ham der, de der... Hvad hedder det? Fermians, der ikke kan lyve, han siger... Vil du have den? Ja, tak. Vil du have den? ikke fordi jeg lige har fanget alle de der de der klip, som du gerne vil... Yeah, great minds think alike. Eller det må man sige, og vi tog også. Yeah. What? What was that? Nothing. I heard some squealing or something. Oh, no, everything's fine. But the animal is inside out. I heard that. It turned inside out? And it exploded. Og det er jo igen en reference til Star Trek også, det der med, at det ikke i den første, at de ikke kan få den til at virke ordentligt, når de skal beame folk op, at det også går galt på et tidspunkt der. De gør grin med det i Enterprise-serien, hvor der ikke rigtig er nogen, der tør at tage med den, fordi er det ikke der i, hvor de kun bruger den til last det første stykke tid? Jo, det er ny teknologi, så de tør ikke... Ja. Der er jo også en reference til det der med problemerne med det der, med at beame frem og tilbage med at den første Abrams, også det der med, at han fik Admiral Archers hund til at forsvinde en af dem der på et tidspunkt. Det var derfor, at lidt reference tilbage til Enterprise også. Jeg har også set i Fluen, hvor galt det kan gå, så jeg kan godt forstå, at de er lidt... lidt tilbageholdende, men gud, fordi de også har set Fluen. Ja, det ikke... Skibet, nu når du siger skibet, kunne du godt lide, det er faktisk, det har samme form som deres, de her badges, de trykker på for at snakke med hinanden. Ja. Det er meget sjovt. Og en anden ting, jeg læste, jeg tror det var på Wikipedia, var det Tim Allen, der havde udtalt, at første udkast af manuskriptet var faktisk meget mørkere, ikke så humoristisk som den film, vi ser nu, men de var nødt til at lave det om, fordi ellers så ville den ikke have fået en PG-13 rating, så ville den have fået en højere rating, og det var ikke det, de gik efter, så de var nødt til at klippe en masse fra og lave nogle ting om, og det tror jeg sådan set er godt, fordi jeg synes, det er fedt, at den er så let tilgængelig, og så ja, det ved jeg ikke, hvad man skal sige, men... Den er jo sådan meget tongue-in-cheek, som man siger. Ja, lige præcis. Tager ikke sig selv seriøst. Og det tror jeg er nødvendigt. Hvis den havde været lidt mere alvorlig, og hvis man havde følt noget, det mindste for nogle af skuespillerne, så tror jeg ikke, det havde virket. Ja, altså, der er jo nogen, der bliver tortureret, ikke? Altså, der bliver jo folk, der bliver godt nok rumvæsner, ikke? Og man viser så, at de... Altså, når de så torturerer dem, så bliver de til de her... blæksprutte folk, så man ser dem ikke sådan rigtig blive tortureret. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, man har været inde og arbejde med. Men det er altså... Jeg synes da også, skurken, han er jo egentlig også sådan... Men alligevel så kommer han til, at han virker ikke sådan rigtig uhyggelig. Han minder mig om ham der. Han minder mig lidt om ham der skurken i A Bug's Life, faktisk rigtig meget. Ham sagde jeg faktisk også at tænke på. Ham med Kevin Spacey ligger stemt, eller ikke? Jo, lige præcis, ja. Men jeg synes også, det er fedt, altså... den er godt vellykket, den her film, også fordi at de har lavet det her med, at de har skabt det her, de har skabt rumskibet fuldstændig ligesom de har set det i filmen, eller set det i tv-serien. Det vil sige, at alting ligner også sådan en papmaché-kulisse lidt, når man kommer ind på den. Det synes jeg egentlig er rigtig fedt, altså, og dørene er sådan, det ligner sådan nogle døre der med en tv-serie. Altså, det hele ser lidt billigt ud, men det er meningen, det skal se billigt ud. Og det synes jeg sgu egentlig er, det sgu da egentlig meget godt, det er meget godt tænkt, og det er meget gennemført, altså det her univers. Det virker godt, synes jeg. Også de her halls, de har, ikke? Altså de her gange, de har, det er bare lange gange uden noget i, altså det er bare lange gange, der er ikke noget andet i de her gange, man har ikke lavet, altså det er ikke praktisk indrettet, det er indrettet fordi, at de har tænkt, at dem der lever på jorden, de ved, de skal indrettes fuldstændig som dem, fordi de har tænkt over, hvordan de skal indrettes, hvor i virkeligheden det har været et praktisk hensyn for, hvor mange man kan have plads til, hvordan man kan skyde og sådan noget, altså, og det synes jeg er sjovt, det der med, at de har lavet et sæt nærmest. Og når de løber ned i maskinerummet, hvor Sigourney Weaver spørger, hvorfor er de her stamper her, hvorfor er det ild og sådan noget, og de giver bare ingen mening. Og det synes jeg, det er cool, den måde, det hele er lavet på, Ja, også det der med knappen, den stopper altid på et, ikke? Ligesom det gør i TV-serien. Og bare sådan, Og så har jeg trykket på knappen, og hvad så? Jamen, det var bare det. Forventede du noget mere? Nej, jamen ja, på en eller anden måde. Også det med, at skuespillerne sådan set bare skuespillere, de fatter ikke at finde rundt på deres eget skib, at de skal have hjælp af nogle nørder, som har set hver afsnit 75 gange. Og... Ja, det er jo sådan en hyldest til nørderne, det er det også, ikke? Altså, ja, det er jo også det er jo derfor, det kunne være fedt at have set en Next Generation-film, hvor det var nørderne på jorden, der skulle hjælpe, ja, så ikke Picard, men Patrick Stewart, ikke? Det er... Men altså, selvfølgelig, det er jo også et problem, fordi hvad sker der så, når man udvender det her? Hvis man gjorde det ved Star Trek, hvad ville det så ske med Star Trek? Fordi, kan Star Trek holde til det? Fordi Star Trek hviler også meget på, at det bliver taget meget seriøst og sådan noget, så jeg ved ikke rigtig, om der vil... Altså, det kunne være spændende at se, men jeg ved ikke rigtig, om det kunne... Altså, jeg ved ikke, om sådan en metafilm ville kunne fungere. Jeg skal bare få ham der Wayans til at lave en, så bliver den fantastisk. Jeg tror ikke, han må da snart lave en udgave af Star Trek. Det var deres næste projekt. Ja, det vil jeg tro. Bum, bum, bum, bum. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere. Har I noget, I vil... musikken? Kan I lide musikken? Ja. Er det rigtig fint? Sådan. Godt. David Newman laver jo meget. Han har lavet musik til meget... Serenity også, jo. Ja. Det var jo meget, altså jeg tænkte meget igen Next Generation, da jeg hørte musikken. Altså jeg synes, det var meget sådan, den passer meget godt til universet. Ja. Altså, men jeg kan også godt lide den der scene, hvor han lige ridser skibet. Det viser igen det der med, at de aner ikke noget om, hvordan man styrer det i virkeligheden. Vel? Og det er bare indrettet efter, hvordan det er indrettet i serien, ikke efter, hvordan det nødvendigvis vil være bedst at styre det her skib. Vel? Så han ridser lige det her helt nye rumskib. Det synes jeg er fedt. Ja. Ja, ja. Godt, jamen, så synes jeg, vi skal runde Galaxy Quest og Star Trek og hvad nu ellers, vi har snakket om. Alien 4. Alien 4, ikke mindst. Prometheus. Den kunne jeg jo faktisk... Nu er det ikke min tur til at vælge til næste gang, så kunne jeg jo vælge... skal vi se det Director's Cut-udgaven, eller hvor de ender på jorden? Jeg har, ja, desværre set... Jeg tror ikke, jeg har lyst til at se den igen. Nej, kan jeg finde noget, der er værre end Prometheus? Den er, altså Alien 4 er faktisk ringere, end man husker den. Og hvis man ikke har set den, så skylder man sig selv at se den igen. Fordi den er virkelig ringe. Altså, der er virkelig mange ting, der er vejen med den film. Noget af det værste ved den film, det er designet af selve Alien-monsteret. Hvor de har gjort det sådan mere Jurassic Park-agtigt. Hvor den er sådan blevet gjort grim og brun. Og de blev grimme i stedet for meget, meget elegante, som de var i de første film. Hvor de var elegante, og det gav dem sådan et eller andet mystisk over sig. Det her, de kan, der er de bare sådan nogle, de ligner, minder, altså det laver også det der med, at man ser fødderne på dem, ligesom man ser Velociraptoren i Spielbergs Jurassic Park. Og det er jo de også kan svømme med den her, jo. Ja, de kan svømme med den her, men det er jo også fordi, at Giga overhovedet ikke er blevet konsolideret eller konsolideret i forhold til den her film. Det er han da vist kun på den første, og så er han ikke. Ja, han har arbejdet også på træer. Han har også designet monster i træer. Men... Og, stadigvæk, ja, den er bedre end den er væsentligt bedre end Prometheus. Nej, det synes jeg faktisk ikke, den er. Ej, så tager du fejl. Det er også lidt sådan to under, ikke også? Fordi der er ikke rigtig noget, man har lyst til at se igen. Nej. Altså, men, jeg vil hellere se Alien 4 bagfra, end altså Prometheus. Ja. Det vil sige, det der rumvæsen, det ryger ind i rumskibet igen. Yes. Gennem hullet. Åh, oh, nej, den der The Newborn. Nå ja, nej, den scene. Jeg er ikke den er så frygtelig, den er så grim. Den der mor-scene der. Ja, den var ikke særlig god. Godt, Prometheus er bedre end Alien 4. Nej, men ikke bedre end Galaxy Quest. Ikke bedre end Galaxy Quest, nej. Jeg vil sige, hvis at man, som jeg, er begyndt at... jeg er lidt mere betænkeligt over, hvad man køber på Blu-ray, så vil jeg sige, den her er stadigvæk det værd. Den er simpelthen fantastisk, og hvis I kan finde den på Blu-ray, så er det bare hjem med den og se den så ofte som overhovedet muligt, fordi den er bare, jeg synes, den er fantastisk. Jeg er overrasket over, hvor sjov jeg stadig synes, den var. Selvom jeg har set den mange gange, så synes jeg stadig, at jeg har glemt nogle af de der gode jokes. Altså. Jeg griner faktisk, og det er faktisk ikke så tit, jeg gør det, når jeg ser film, men der skal faktisk en del til, synes jeg. Der er mange film, eller det ved jeg ikke. Jeg synes, der skal meget til, før jeg synes, det rigtig synes, det er sjovt. Jeg synes faktisk, den her var rigtig sjov til tider. Ja. Ja. Det er, jamen, enig. Skal vi, okay. før I hører næste film, skal vi så lige runde af med, hvad I hvad jeg synes. Nu har jeg sagt, hvad jeg synes. Christoffer, jeg ved ikke, om du vil have mere end det. Jo, altså, jeg sad også tænkte på, at jeg ærger mig lidt over, at der aldrig kom en tor. Fordi jeg kunne egentlig godt have tænkt mig en tor i det her univers. Fordi at, jo, fordi jeg synes, den her, det her cast og den her gruppe af personer, og det her univers, man ligesom fået etableret, det synes jeg kunne være fedt at dykke mere ned i det her. Og jeg kan rigtig godt lide det der beta-element, der er i det. Jeg vil godt have set en tor. Jeg vil godt have set en tor. Men er den ikke netop god, fordi den er enkeltstående? Jo, måske. Men det er en fin, lille, kompakt... Den er meget kompakt og effektivt fortalt underholdningsfilm, synes jeg. Jo. Den er heller ikke for lang, det er også godt. Godt. Gert? Jamen altså, jeg er enig med Christoffer. Jeg synes, den her den er skideskæg og ikke for lang. Hey. Og ikke under en anden time, er det ikke det, du plejer at bruge? Jo, 90 minutter. Ja. Er den under det? Ja, den er ikke under det. Nej, den er ikke under det. Altså, hvis den er under 90 minutter, og det er, hvis det ikke er en tegnefilm, eller, så plejer de generelt at være dårlige. Og lige sådan, hvis det er sådan en af de her mammutfilm, så plejer de faktisk også at være sådan ret kedelige. Men 90 minutter, hvis der står 89 minutter bag på DVD, så skal man bare lade den ikke. Lad mig se. Bloodsport. Nu kigger vi. Den var... 92 minutter. Sådan. Det er rigtigt. Altså, hey, hey, hey. Nej. Det er ikke... Hey. Det er ikke en blåstempning af alle film, der over 90 minutter. Det er slet ikke det. Det her, det er bare, hvis du siger, at en film er under 90 minutter lang, og lad være med at se den alene på baggrund af det faktum, så undgår du 99% af alle de ringe film, der er under 90 minutter. Ja, altså, der er en få film under 90 minutter, der er gode. Så hvis man bare skræller dem fra der, så har man allerede et stort del af markedet, du er ikke skrottet. Det er dermed ikke sagt, at de er gode, fordi de er over 90 minutter. Oh. Men der er chancen for at ramme en bummert er mindre. Det er det eneste, der kan bruges til den der regel. Det er det, man kalder Gert. Men den er videnskabeligt bevist. Gert-kalkylen. Ja. Yes. Niels? Jamen, jeg vil give Christoffer ret i, jeg synes også, det er ærgerligt, at ikke kommer to år, selvom den her jo sådan set klarer det godt for sig selv, altså. Ja. Men det kunne bare være interessant at se mere fra det univers til at køre lidt videre på en måde, altså. Måske følge dem igen. Jamen, altså følge dem igen senere, nu hvor de er vendt tilbage, så kunne man jo sådan set få det, Christoffer snakker om, så kunne man få Next Generation castet, at der ser jeg så død igen, og så var de ude af Hollywood igen, sådan set, og så røg de tilbage på conventions. Jo, men så vil du bare gentage den her film, jo. Så er det bare at indspille den en gang. Jo, men det er jo også mere egentlig, fordi jeg hellere vil se noget af det der univers med de her Fermites, og se noget mere fra det univers, fordi nu har vi jo ham der skurken, så må vi jo også have andre mærkelige væsener. Ja, og det var jo kun et skib, det der med hvad hedder det, med Saris. Altså, jeg tror godt, at der kunne laves en ordentlig toer, altså, uden at gentage den her for meget. Uden at lave en The Hangover part 2, altså. Ja. Hvor man sådan set bare genindspilte den første. Bare tager det. Dårlig. Ja. Men jeg synes, det er en rigtig fin film, den her, og jeg vil... Hun passer faktisk. Jeg vil anbefale, at man køber den på Blu-ray, for eksempel. Der er også, der er stadigvæk det der Thermion audio track på, så prøv at se det med det. Jeg tror ikke, man kan klare mere end 2 minutter, men jeg tror, man skal lave jeg synes, vi skal lave sådan en challenge, og dem, der så kommer igennem, de får et eller andet for det. Dem, der kommer igennem helt fint, de får en gratis t-shirt eller et eller andet. Hun passer faktisk også, hvis det var en toer, så Sigourney Weavers karakter passer faktisk også meget godt som sådan en spoof på hende Commander T'Pol i Enterprise-serien, som også bare er to bryster, som går rundt i en uniform. Jo, men så går form. Og det bliver for nørdet, tror jeg. Er det hende der, hvad hedder hun? Hun er også en playboy. Jamen, hun er også en spidsør, hvad hedder det? En Vulcan. Vulcan, ja, lige præcis. jeg kan godt huske hende, for den serie er sjov nok, jeg ved ikke. Jolene Blaylock. Yep. Jeg ved ikke hvorfor, men hende kan jeg godt huske. Det ved jeg godt, hvorfor du godt kan. Hun var mindeværdig. Hun var mindeværdig, ja. Nå, hvad skal vi se næste gang? Nu er det min tur til at vælge film. Og jeg synes, vi falder meget af på den. vi ser for, altså de film, vi ser, de er for nemme, de er for jo, let at komme igennem. Here it comes. Ja, jamen jeg ved ikke rigtigt, der er ikke nok fylde i dem, så jeg har valgt noget helt specielt til næste gang. En film, som du nok har hørt meget om, fordi den bliver brugt om rent på filmskolerne rundt omkring. Det er en film, som virkelig sætter standarder for lyssætning og kameraføring og instruktion, og ikke mindst skuespil. Altså, der er bare noget ikonisk over den her film. En film, der viser, at man ikke behøver hverken isbjerge eller store robotter, eller være en fransk sort-hvide film for at vinde folks hjerter. Nogle gange er det nok med en lille historie om flok venner, der tager på skovtur. Næste gang skal vi se Predator. Øj, sådan! Det er helt vildt, at vi ikke har snakket om det. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi ikke har set den film. Ja, så det bliver godt. Kill me, I'm here! Kill me! Så ja, det bliver rigtig godt, og jeg ved ikke engang, om jeg har fået min Blu-ray pakket ud endnu, men det er i hvert fald en god grund til det nu. Har du scrub-udgaven, eller har du den? Jeg har den rigtige udgave. Du har ikke Alien Hunter Edition? Nej, jeg har ikke. Okay. Fordi der kommer også 3D nu jo, så hvad vi kan... Oh. Det er jo det, de unge vil have. Ja, det er de unge vil have især. Man bliver lidt træt af de der 3D. Man bliver bare sådan, jeg bliver sådan faktisk lidt fysisk træt af de der 3D-udgivelser. Altså det ene gode 3D, det er sådan noget efter, når det er noget, der er lagt på efter, hvor man sådan tydeligt kan se det. Det er det, vi bedst kan lide. Den eneste gode 3D, det er død 3D. Taxi Driver i 3D. Åh, ja. Men hvis man skal sige noget om 3D, faktisk hen over sommeren i år, der er 3D har den væsentlig mindre omsætning end 2D i USA. Mm-hmm. Så det kan være, at de vælger at fuck af helvede til at dø, dem der har fundet på det. Ja, der er færre film, der bliver produceret i 3D også. Altså, ja, vi kan stadig håbe for, at den nye Star Wars ikke bliver 3D. Det håber jeg stadig. Ja, ja. Ja. Men den er jo død ud de andre gange, den har været der. Altså, det kommer med sådan intervaller altså, på 30 år. Altså, hvis de skal skyde den nye 3D, den bliver jo skudt analog, den nye Star Wars. Så skal de jo post-convert den, kan man sige. Jo, men det gør de jo alligevel på alting. Ja, ja. Altså, der er jo ikke noget spil i 3D, når man... Nej, men så får vi jo en okay udgave. Jo, Hobbiten. Nej, tror du ikke, lige meget hvad der sker, at Lucas han får lov til at sige, at... Jeg tror ikke, han får lov til at sige noget. Jo, for han er kreativ director eller andet lort på det. Jeg tror ikke, han har ret meget med den at gøre, faktisk. Han har kun rettighed over det gamle. Han har ingenting at sige i forhold til det nye. Nej, men han skal nok få lov til at... Jeg ved, han kommer med som Jabba the Hutt måske, eller hans fætter. Ja. han har i hvert fald hagen til det, kan man sige. Han har det, man kalder et tungt underansigt. Og apropos ting, der kommer i biografen, så er det jo meget spændende i forhold til vores sidste podcast, at der er sket en lille switch i forhold til, hvad der kommer og ikke kommer i biografen, at en film som Machete Kills er røget ud af plakaten nu, og vi stadig får The World's End. Så det er jo en... Ja, det bliver godt. Og det viser bare, at dem, der bestiller film i Danmark, de har deres hoved op i røven. Altså, hvorfor helvede ikke fjerne noget af alt det der fesen fucking... Hvis vi skulle vælge, så ville jeg da hellere se The World's End end Machete Kills. Altså, ja, den er hvis det lige præcis men så for begge to. Jo. Da vi pangles med alt det her... hvad fanden er City of Bones, og jeg ved fandme ikke, hvad er sådan noget Twilight-lort. Fordi det sælger en masse billetter. Fordi det sælger, ja. Nej, det gør det jo ikke. Der skal være en overtale de der tweens der, jo. Jamen, de vil se exploitation-film, de ved det bare ikke. I spit on your grave 2, vil de ja. Ja, den er faktisk lige kommet på Blu-ray. Ja, jeg har ikke engang set etteren eller den gamle. Nej, det har jeg heller ikke. Er der en toer til den, nu? Hvorfor ikke? Altså, etter er... Und. Ganske mange. Og Christoffer, du skal tage til se Martyrs. Den er rigtig god. Det er sådan en hyggelig, hyggelig film. Ja, det er rigtigt. Ja, der kommer... God double feature til Box Life. Det passer meget godt med dig, da man er til Alien 4-Homologen 3. Alene, ja. Nemlig. Det er sådan, det er vildt, den har været i biografen. Det er den der, Macaulay Culkin ikke er med i, så vidt jeg husker. Ja. Det er en, det er faktisk med en dreng, der næsten er værre end Jake Lloyd. Okay. Det burde ikke være muligt, men... Siger han, woohoo, now this is Home Alone. Ja. Jeg er lykkelig for drengen, men jeg kan bare huske, at han var frygtelig. Godt, jamen skal vi runde af og sige, det var nok for i aften, og så, så ses vi igen om 14 dages tid, hvor vi vil snakke om Arnold igen. Åh, jeg glæder mig til at se Predator igen. Åh, jeg glæder mig til det. Det er så fed en film. Ja, så mange fede. Ja, der er så meget, den er bare full of goodness, den film. Det er den. Så tak for i aften. Ja, tak for i aften. Tak for i aften.